To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 maja, jest szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dzieło życia papieża Polaka przynosi nam pocieszenie i nadzieję, powiedział jego przyjaciel i sekretarz kardynał Stanisław Dziwisz. Za godzinę w Watykanie rozpocznie się msza sprawowana przez papieża Franciszka przy grobie Jana Pawła II. Wchodzi w życie kolejny etap łagodzenia przepisów sanitarnych wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Dzieło życia polskiego papieża przynosi nam dziś w trudnym okresie pandemii pocieszenie i nadzieję, powiedział w telewizyjnym orędziu sekretarz Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. W całym kraju od wczoraj trwają uroczystości związane z setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. Kardynał Dziwisz wspominał, że żyjąc u jego boku był świadkiem codziennej pracy, modlitwy, służby i podróży. Towarzyszyłem mu również w chwilach odejścia z tego świata, a razem z wami byłem świadkiem, jak 15 lat temu żegnał go dosłownie cały świat, składając mu hołd i dziękując za to, co wniósł w życie ludzi, narodów. Okupił to również cierpieniem, stając się ofiarą zamachu ze strony tych sił, którym krzyżował plany. Do Wadowic, rodzinnego miasta papieża, w przeddzień rocznicy przyjechało wielu ludzi. Na stolecie urodzin papieża jest to 100 kilometrów dla niego. Na rowerku. Tak. Przyjechało z Sandomierza nas trzech. Motywuje nas wielkość naszego rodaka wadowiczanina, który no, nie będzie chyba w historii już większego. Z Podhala, Luźmierz. Przyjechaliśmy się tu modlić o szczęśliwe przejazdy za kolegów, za rodzinę. W Wadowicach odbyła się uroczysta msza, której przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. A za godzinę na antenie pierwszego programu Polskiego Radia odbędzie się transmisja mszy z Watykanu sprawowanej przez papieża Franciszka przy grobie Jana Pawła II. O dzisiejszej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II papież powiadomił wiernych wczoraj podczas południowej modlitwy do Królowej Niebios. Jutro o 7 rano będę sprawował mszę świętą transmitowaną na całym świecie przy ołtarzu, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Niech nadal ujmuje się za ludem Bożym i wyprasza pokój na ziemi. O 10 rano ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie, Janusz Kotański, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy złoży wieniec przy grobie papieża Polaka, a o 18.30 w polskim kościele imienia świętego Stanisława w Rzymie odbędzie się uroczysta msza. Homilię wygłosi jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, kardynał Zenon Grocholewski. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przez cały dzień we wszystkich programach Polskiego Radia będzie można posłuchać specjalnych audycji poświęconych Janowi Pawłowi II. Otwierają się ponownie salony fryzjerskie i kosmetyczne. To jeden z elementów trzeciego etapu łagodzenia przepisów sanitarnych wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że zakłady mogą być od dziś otwierane, muszą jednak przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W salonach fryzjerskich i kosmetycznych będą mogli przebywać wyłącznie obsługiwani klienci. Apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana. Mówił szef rządu, dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli czy przyłbic. Do noszenia maseczek zobligowani są też klienci. Zalecane są płatności bezgotówkowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. Odwiedzenie grobów i pomników ofiar katastrofy smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością nawet w czasie epidemii, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Niepojęte byłoby, gdybyśmy nie uczcili godnie setnych urodzin naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II. Trudno mi też pojąć kwestionowanie godnego uczczenia rocznicy katastrofy smoleńskiej, zarówno ostatniej już 10, jak i każdej innej, dodał szef rządu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że dyrekcja programu Trzeciego Polskiego Radia zachowała się odpowiednio, unieważniając wyniki piątkowego głosowania do listy Przebojów Trójki. Stwierdzono, że wyniki plebiscytu nie odzwierciedlały głosów uzyskanych od słuchaczy, powiedział Krzysztof Czabański. Dodał, że za tydzień głosowanie do listy przebojów odbędzie się normalnie. Trzeba zadbać o to, by była konstruowana rzeczywiście dzięki głosom słuchaczy, zaznaczył przewodniczący Rady. Oczywiście sprawa cała tego wokół Trójki jest sprawą drażliwą, jak widać z różnych komentarzy, i wymaga bardzo pieczołowitego wyjaśnienia. Ja na takie wyjaśnienie ze strony kierownictwa radia czekam i myślę, że w najbliższych dniach ono do mnie trafi i będziemy wtedy wiedzieli, jakie wnioski należy z tego wyciągnąć.

stał się cud, zniknął lęk. No, no, no, no, no, pochwalony Jezus Chrystus. No, no, idźcie spać, idźcie spać. Idźcie spać, tak będzie wód. W ubiegłym tygodniu w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Zapowiadaliśmy to właśnie nagranie. Nie zastąpi ciebie nikt. Kasia Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, także Wojciech Cugowski i Marek Piekarczyk. Specjalne nagranie na setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, która dziś w kalendarzu. I dziś także w audycji porannej. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. 16 minut po godzinie 6. zd3@polskieradio.pl 22 73 oraz 71335. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? Hotelowy pokój, tam gdzie centrum świata. Bez ciebie trudno mi zrozumieć, bez ciebie wciąż się miota. Słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. 20 minut po godzinie 6. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Setna rocznica urodzin papieża Polaka i w tej audycji dziś między innymi, a to już za godzinę, rozmowa z Wandą Pułtawską, przyjaciółką Jana Pawła II. Uczcie się wartości ponadmaterialnych. I to jest to właśnie, co charakteryzuje księdza, biskupa, kardynała i papieża. Wspomnienia przyjaciółki papieża już za godzinę. Przed godziną 9 zabierzemy Państwa na spacer po domu Jana Pawła II w Wadowicach. Wirtualny spacer obejmuje właściwie całą przestrzeń muzeum. Możemy zobaczyć wszystkie 16 stref, które prowadzą nas ścieżkami Ojca Świętego od narodzin, tak naprawdę aż po śmierć. Oprócz tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy na dziś, nie tylko w porannej audycji, także w pozostałych, świętujemy setną rocznicę urodzin papieża Polaka. Ale nie zabraknie także tych bieżących informacji, także ze świata. Czuję się zrelaksowany i zadowolony, że mogę wracać do normalnego życia. Zresztą to normalne życie już coraz bardziej wraca w całym Wuhan. Można popływać w rzece, można wreszcie spotkać się ze znajomymi. Nowy tydzień, po weekendzie wracamy, powiedzmy, do normalnego życia. Koronawirus, raport świat, to jeszcze przed godziną 7. A po 7 tradycyjnie pytania z kosmosu. Mury takiej materii, takiej materii mikro, takiego troszeczkę jakby planktonu kosmicznego, zajmują ogromne przestrzenie. Czy takie fotony, które na przykład wylecą z powierzchni gwiazdy, będą leciały w nieskończoność? Na to pytanie postara się odpowiedzieć dr Tomasz Rożek. Spotkanie z doktorem po godzinie 7. Tymczasem 22 minuty po 6. Jack Bemi Beck, 25 minut po godzinie 6. zd3@polskieradio.pl. Pan Tomek Parzący Kawy rozpoczyna z nami wspólnie nowy dzień i nowy tydzień. Energia się przyda i dobry humor, to z pewnością jak najbardziej. No i jeszcze pani Kasia z samego rana z Krakowa także nie wyobraża sobie porannego wstawania właśnie z audycją poranną. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie zapraszamy. zd3@polskieradio.pl. Mail 71335 SMS i numer do... Także nas dwie dwójki i siedem trójek. Z muzycznego kalendarza sięgamy po artystę, który kończy 76 lat. Got on board. 47. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours. Man, it pours. Pogodnie o deszczu, Albert Hammond, wokalista, kompozytor i producent. Pamiętamy, że w latach 60. występował w zespołach Diamond Boys i Family Dog, a popularność przyniosła mu ta właśnie piosenka. Artysta urodził się 76 lat temu. Do muzycznego kalendarza i nie tylko, jeszcze będziemy zaglądać. Punkt co do sekundy, 6.30.

zatrzymałem się. Całkiem inny stan, lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś stał się, będę żył. Tylko my. Ale dziś stał się, będę żyć. Cały świat i w budziku, i w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Tak właśnie między nocą a dniem państwo podsyłają serdeczności. Między innymi pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego jest z nami. Bardzo dziękujemy za obecność, także za te sygnały dobroci, ciepła i życzliwości z drugiej strony radioodbiornika. Za 22 minuty siódma. Zaglądamy do prasy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a nawet wcześniej, specjalna wkładka z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Tam między innymi teksty Jana Pawła II do Polaków. A na pierwszej stronie tej już codziennej, poniedziałkowej Rzeczpospolitej, między innymi o tym, że prokurator zajmie się pracownikami śląskiej skarbówki, którzy nie mieli przekroczyć swoje uprawnienia. Ponadto także kampania PO odnowa oraz obawa przed komisarzami. W przyszłym roku rząd może wprowadzić setki komisarzy do samorządów, w tym w największych miastach, przestrzega opozycja. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Temat wyborczy na otwarciu także dziennika Gazety Prawnej. Wojna o kalendarz wyborczy. Starając się opóźnić wybory prezydenckie, Platforma chce zwiększyć szanse Rafała Trzaskowskiego na dogonienie Andrzeja Dudy w sondażach. I tu sondaż, na którego kandydata oddałbyś głos w wyborach prezydenckich. 43,7% na Andrzeja Dudę, 14% na Rafała Trzaskowskiego, 13,3% na Szymona Hołownię i na Władysława Kosiniaka-Kamysza 9,8%. Sondaż i komentarz przedwyborczy, kampanijny z dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Polska The Times także o tym. Trzaskowski wchodzi do wyborczej gry, tak tytułuje tekst na pierwszej stronie. Kandydat PO na prezydenta już zaczął kampanię. Według sondaży ma szansę na wejście do drugiej tury. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem Polski, zaproponuje zwiększenie finansowania służby zdrowia do 6% PKB, likwidację TVP w obecnym kształcie. Pierwsze sondaże pokazują, że nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej ma szansę zmierzyć się w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Trzaskowski z Warszawy rusza do walki o prezydenturę Polski. O tym dziennik Polska The Times. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. 100 lat temu urodził się święty Jan Paweł II. Teksty nie tylko na pierwszej stronie, także wewnątrz numeru, a na okładce duże zdjęcie z tego, co działo się w sobotę. Na ulicach Warszawy odbył się tak zwany protest przedsiębiorców. Wśród kilkuset demonstrantów nie zabrakło znanych twarzy, m.in. lidera prorosyjskiej agrounii Michała Kołodziejczaka, kandydata na prezydenta Rafała Tanajny i znanego prowokatora Andrzeja Hadacza. Show wszystkim skradł senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury, założyciel sekty z Lublina, który okupował policyjny samochód. Ustawka Neokod w Warszawie. Taki tekst na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza na otwarciu także o tym, że policja użyła gazu, ale w większym tekście, gdzie podczas pandemii umiera najwięcej Polaków. Są w Polsce gminy, w których z powodu epidemii koronawirusa umiera znacznie więcej osób niż w innych rejonach kraju. Dlaczego? Takie pytanie na pierwszej stronie zadaje Gazeta Wyborcza, tytułując tekst Tu są czarne punkty. Nasz dziennik, oczywiście na otwarciu stulecie urodzin Jana Pawła II, solidarni z życiem, przyjęcie ustawy Zatrzymaj aborcję byłoby najpiękniejszym oddaniem czci świętemu Janowi Pawłowi II z racji stulecia jego urodzin. Więcej także o propozycjach pro-life, także o ochronie życia i teksty na stulecie urodzin Karola Wojtyły. To nie tylko na otwarciu naszego dziennika. No i jeszcze na okładce Gazety Giełdy Inwestorów Parkiet o tym, że nastały świetne czasy dla maklerów, ale hossa u brokerów. Między innymi PKO BP przeżywa jedne z lepszych dni w historii. Szef biura Grzegorz Zawada przestrzega jednak branżę. Na okładce tenże właśnie rozmówca gazety, a wewnątrz numeru więcej na ten temat. To w dzisiejszym parkiecie. Poniedziałek jak zwykle, także tygodniki i do nich zajrzymy za chwilę. Teraz za 19 minut siódma w muzycznym kalendarzu Joy Division, pamiętając rzecz jasna o tym, co wydarzyło się w związku z 18 dniem maja w historii, także w historii zespołu. No a ten dzień przyniósł smutną datę. To było równo 40 lat temu. Zmarł brytyjski wokalista formacji Ian Curtis. Rocznicę śmierci wokalisty Joy Division Ian Curtis, wspomnienie. No i jeszcze tygodniki. Tygodnik sieci na pierwszej stronie na okładce zapowiada setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Był dumny, że urodził się w Polsce. Tak tytułuje ten tekst na okładce tygodnik sieci. I także temat numeru tylko u nas, tak na pierwszej stronie czytam Kasa Szymona. Tygodnik sieci ujawnia, jak bardzo Hołownia zanurzony jest w świecie wielkiego biznesu III RP i jak wielkie pieniądze wpompowano już w kampanię tego celebryty. To zapowiedź tematu okładkowego Tygodnika sieci. W Newsweeku, jeśli wejdzie do drugiej tury, uratuje Platformę znad przepaści, jeśli pokona Andrzeja Dudę, przetrąci kręgosłup pisowskiej władzy. Trzaskowski wchodzi do gry. To temat okładkowy z dzisiejszego Newsweeka. I jeszcze do rzeczy, tu na celowniku lewicy. Dlaczego postępowcy tak bardzo nienawidzą Instytutu Ordo Iuris? Także po co Morawiecki udaje Suskiego, rozważa szef klubu Jagiellońskiego i ostra rozmowa z byłą szefową kampanii Andrzeja Dudy. To tematy z okładki Tygodnika do rzeczy. Z pewnością do tematów tychże właśnie, a na pewno setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Będziemy sięgać. Teraz za 13,5 minuty siódma. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. I tu żadne słowo nie jest potrzebne. Za 11 minut siódma Ernest Zozuń przygotowuje codzienny raport na temat pandemii na świecie. Pogoda śliczna się robi, coraz cieplej na świecie i wyszło, by się na plażę. Ale jak na razie zamknięte były plaże na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Ale już mogę Państwu zameldować, że jest coraz lepiej, choć jak na razie jedynie coraz. Izrael, fala upałów przechodzi przez ten kraj, zatem plaża staje się potrzebą wagi szczególnej. Ta wysoka temperatura wokół Morza Martwego na pewno zabije tego wirusa. Do tego kąpiel w słonej wodzie. Zamknięte były też plaże na skutek zdarzeń ostatnich tygodni i ostatnich wydarzeń. W Grecji, ale już są otwarte i ratują mieszkańców Aten, bowiem także przez Grecję przetacza się fala upałów. Jak na razie można po plażach biegać, kąpać się w morzu. Policja pilnuje, by nie zbierać się w grupy. Z ulic mieszkań duch miłości wyłonił się także w Chinach. W Wuhan także. Obywatelom pozwolono na plażowanie. Czuję się zrelaksowany i zadowolony, że mogę wracać do normalnego życia. Zresztą to normalne życie już coraz bardziej wraca w całym Wuhan. Można popływać w rzece, można wreszcie spotkać się ze znajomymi. Również do życia wracają Włochy. W Mediolanie otwierane są na powrót sklepy i centra handlowe, choć restrykcje są przy ich odwiedzaniu bardzo duże. Przygotowywaliśmy się do tych obostrzeń właściwie od momentu, kiedy wszystko zostało zamknięte. Staraliśmy się zdobywać wiedzę nawet w takich miejscach jak uniwersytet. Teraz możemy się doświadczeniem nawet podzielić. Niestety, takimi sukcesami nie może pochwalić się Egipt, bowiem wraca on do obostrzeń. Od 24 maja zamknięte będą sklepy, restauracje, plaże i parki. Obowiązywała będzie na powrót godzina policyjna. Obostrzenia zaplanowano na 6 dni obejmujących akurat islamskie święto Eid, obchodzone na zakończenie Ramadanu. To jest w interesie wszystkich ludzi, by zostali w domu, by się nie zbierali. Ten wirus znów zaczyna się szybko rozprzestrzeniać, a święta sprzyjają spotkaniom grupowym. Mijający weekend był także weekendem protestu. Protestów. Hiszpania, mieszkańcy miast? Tak. Uderzając w garnki na swoich balkonach, protestowali przeciwko przedłużaniu obostrzeń związanych z epidemią. Powinni robić wszystkim testy, a zdrowi ludzie powinni normalnie wracać do pracy, ponieważ za chwilę będziemy mieli gorszego wirusa, zrujnowanych Hiszpan. Zmęczeni epidemią są także obywatele Niemiec. Jestem człowiekiem i chcę normalnie żyć i oddychać. Nie mogę tego robić z maską na twarzy. Należy natychmiast zlikwidować ten wymóg. Nie jesteśmy psami, by nosić kaganiec. Jesteśmy ludźmi. Szwajcaria. Tu także protesty przeciwko zakazowi gromadzenia się. Na transparentach hasła Stop Koronomanii. Rosja oznajmiła światu, że ma szczepionkę. Myślę, że w końcu lata wszystko będzie gotowe. Szczepionka będzie zarejestrowana i będzie można rozpocząć jej produkcję, a Ministerstwo Zdrowia powinno zastanowić się, jak to zrobić, by dotarła ona do wszystkich potrzebujących. Mówi o osiągnięciu szef Centrum Badań nad Epidemiami i Mikrobiologią Aleksandr Ginsberg. No i oby. Bo póki jej nie ma, to szukamy sposobów, by wirus oszukać. Na przykład tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jednym z popularniejszych środków transportu staje się rower. Pozwala na zorganizowanie się tak, by wszędzie dojechać. Można uniknąć tłoku, można odetchnąć świeżym powietrzem i oczywiście zachować dystans. Zatem w tym czasie rower powinien być głównym środkiem miejskiego transportu. No i będą to wtedy takie trójkowe. Ale nie tylko. Wakacje na dwóch kółkach. Raport o stanie pandemii na świecie codziennie przygotowuje Ernest Zozuń i państwo pytają, czy w maseczce, czy bez. Ja jednak, mimo że na rowerze, to w. Za 7-7. Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie z sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara jej swych głupot nie wyzwoli. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Zdolniejszy, tym mu więcej trzeba wiary, bo bardzo łatwo zaprzepaścić takie dary. Samemu zwieść się swoim własnym pięknym słowem i w gąszczu znaczeń ostatecznie stracić głowę. Inteligencja mu zabierze wielką przestrzeń, zamiast uwolnić go ukaże ślepą ścieżkę. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Rzadko się zdarza, żeby człowiek zdolny, bystry, w pełnej pokorze szedł biskupy lub ministry. Już mu się zdaje, że rozumy posiadł wszystkie i zwykli ludzie to rewiry dlań za niskie. Inteligencja zaprzęgnięta w służbę ducha i mądrzej mówi i uważniej innych słucha.